کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان گے وہ جہان کی, بولو جان گے وہ جہان کی, جان گے وہ جہان کی, جان گے تو جہان گے. صلی اللہ نبی آ جاؤ عاشقانِ میلاد منائیں جشنِ میلاد, لوٹنے فیضانِ میلاد آ جاؤ عاشقانِ میلاد, آؤ خوشیوں کے ساتھ مسرتوں کے ساتھ اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس طرح جشن ولادت منائیں کہ جس طرح منانے سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا نصیب ہو جائے. ایسی مسرت کے ساتھ, ایسی خوشیوں کے ساتھ, ایسی دل جمعی کے ساتھ, ایسے اخلاص کے ساتھ آقا کا جشن ولادت مل کر منائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرما دے. میرا رب ایسا راضی ہو جائے کہ میرے ان پیارے پیارے بندوں کو دیکھو میرے پیارے حبیب کا جشن ولادت منا رہے ہیں اور ہمارے ایمانوں پر رحمت کی مہر لگ جائے, ہمارا ایمان سلامت رہ جائے, ہمیں ایسا عشق رسول نصیب ہو جائے کہ ہم بھی گویا کہ یہ شعر پڑھتے ہوئے, یہ شعر گنگناتے ہوئے گویا کہ نظر آئیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے گی. جانیں گے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا, جانیں گے عشق جس کو گئے کا مزہ ناز دوا اٹھائے گی. پڑھیے صلی علی نبی نا, صلی علی محمد. عشق کی نظروں سے دیکھو, محبت کی نظروں سے دیکھو, نہ کیوں آرائشے کرتا خدا دنیا کے سامان میں, نہ کیوں آرائشے کرتا خدا دنیا کے سامان میں, تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان میں. محبت کی نظر سے دیکھو, ہر طرف رونق ہی رونق ہے, ذوق ہی ذوق ہے, شوق ہی شوق ہے, مستی ہی مستی ہے. کس قدر عاشقان رسول عاشقان میلاد خوشی سے جھوم رہے ہیں, کیوں نہ جھومیں. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول, نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ہزار شیشہ بنا رہے ہیں سوائے ابلیس کے جامے سبھی تو خوشیشہ بنا رہے ہیں. اے اللہ یا رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی وسلم ہمیں تیری رضا کے مطابق تیرے پیارے حبیب کا جشن ولادت منانے کی توفیق عطا کر دے, سعادت عطا کر دے. مولا تمام عاشقان میلاد کے جان و مال کی, عزت و آبرو کی, دین و ایمان کی حفاظت کر, ذوق و شوق کے ساتھ, کیف و مستی کے ساتھ اے اللہ تیرے حبیب کی آمد کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا کر دے. اللہ خوشیاں منانے کی توفیق عطا کر دے. تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا, تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. ایسی کیفیت اے رب کریم عطا کر دے, اور اللہ ایسا جشن ولادت منانے کی توفیق عطا کر کہ ہم اتنی خوشی کے ساتھ تو تیری ایسی رضا کے ساتھ منائیں کہ تیرے پیارے حبیب کے جلوے ہمارے ظاہر و باطن میں بس جائیں. بس تیرے کرم کا سہارا ہے. تو کرم کر دے, اور آقا کے جشن ولادت کا واسطہ دنیا بھر میں مسلمانوں پر اپنی رحمت کی نظر کر دے. سے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مل کر جشن ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں, خوب خوب آقا کی ولادت کی نعتیں گنگناتے ہیں, اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر خوب خوب شریعت کے دائرے میں رہ کر جشن ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں. نیت کر لیجئے کہ آقا کی جشن ولادت کا صدقہ اب میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, آقا کی جشن ولادت کا صدقہ حیا سے نظریں جھکی رہیں گی, آقا کی جشن ولادت کا صدقہ میں اب گناہوں سے بچتا رہوں گا, آقا کی جشن ولادت کا صدقہ میں اب آقا کی سنت کے مطابق پوری ایک مٹھی ایک مشت داڑھی اپنے چہرے پر سجاؤں گا. ہائے ہائے, میں اپنی آقا کی ولادت کی خوشیاں آقا کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے مناؤں گا انشاءاللہ, اور آقا کی جشن ولادت کی خوشی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پھیلانے کے لیے مدنی کافلوں میں سفر اختیار کروں گا, ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کروں گا. سبحان اللہ, ماں باپ کو بھی راضی کر لوں گا, حقوق العباد بھی معافی کروا لوں گا, متنی انعامات پر عمل کروں گا, اب تک سستی تھی اس کو دور کروں گا, خوب خوب عاشقان رسول کی صحبت میں اجتماعات میں شرکت کروں گا. سبحان اللہ, اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے, آقا کے جشن ولادت کی خوشیاں سمیٹتے جائیں گے اور نیکیوں کی طرف آگے بڑھتے چلے جائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جھوم کر سارے کہو آقا کی آمد مرحبا, جھوم کر سارے کہو آقا کی آمد مرحبا, حشر میں بھی ہم یہی نعرہ لگاتے جائیں گے, میرے آقا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا, میرے آقا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا, میرے آقا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا, میرے آقا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا, جب تک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے, جب تک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے,

میرے آقا قیامت مرحبا دتا قیامت مرحبا میرے آقا قیامت مرحبا دتا قیامت مرحبا خوب برسیں گی جنازے پر خدا کی رحمتیں خوب برسیں گی جنازے پر خدا کی رحمتیں قبر تک سرکار کی قبر تک سرکار کی نعتیں سناتے جائیں گے میرے آقا قیامت مرحبا آقا قیامت مرحبا بولو آقا قیامت مرحبا قیامت مرحبا میرے آقا قیامت مرحبا آقا قیامت مرحبا حشر میں زیرے لبائیں حمد عطار ہم حشر میں زیرے لبائیں حمد عطار ہم نعت سلطان مدینہ نعت سلطان مدینہ گل گناتے جائیں گے میرے آقا قیامت مرحبا آقا قیامت مرحبا میرے آقا قیامت مرحبا آقا قیامت مرحبا میرے آقا قیامت مرحبا داتا قیامت مرحبا جشن ولادت مرحبا مرحبا آقا کی آمد مرحبا مرحبا جشن ولادت